الباب الثالث ومئتان باب سنة الجمعة فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة متفق عليه جمعے کی سنتوں کا بیان، اس میں ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی سابق حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی، بخاری و مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعات سنت پڑھے۔ مسلم۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه مسلم۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے واپس آتے اور اپنے گھر میں دو رکعت ادا فرماتے۔ مسلم۔